tym serwisie Trójki także spotkanie z Agnieszką Holland, która będzie reżyserowała kultowy serial House of Cards. Polska gotowa na ebolę? Na początek w serwisie Trójki polityczne komentarze po słowach krajowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych. Profesor Andrzej Horban ostrzegał, że nie jesteśmy gotowi na przyjęcie chorych z groźnym wirusem. Brakuje procedur przeszkolenia sprzętu, choćby odpowiednich skafandrów dla lekarzy. Adam Scheinfeld z PO mówił w Trójce, że nie należy ludzi straszyć i że odpowiednie procedury są wdrażane. Na początku października mamy stan absolutnej gotowości i proponuję nie straszyć Polaków zagrożeniem, które potencjalnie występuje, ale faktycznie nie powinno nas dotknąć. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta uważa, że Polska ma czas, aby przygotować się na ewentualność pojawienia się chorych. Żadne państwo na świecie nie jest przygotowane. Dlatego zagrożenie, nawet bogate Stany Zjednoczone, z tym nie radzą. W Hiszpanii wybuchła histeria, więc to jest sygnał taki ostrzegawczy, takie wezwanie do mobilizacji, wykorzystanie doświadczeń innych krajów, jak sobie z tym radzą. Joachim Brudziński z PiS-u nie wierzy w zapewnienia Ministerstwa Zdrowia, które twierdzi, że sytuacja jest pod kontrolą. Nie jestem dotknięty łaską wiary w tak skompromitowanego ministra, jakim jest Arłukowicz, a już tym bardziej nie jestem dotknięty łaską wiary w to, że dzisiaj, gdyby nie daj Panie Boże, do takiego przypadku w naszym kraju doszło, że będziemy potrafili sobie z tym poradzić. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu mówił w Trójce, że zachorowania pojawią się w naszym kraju wcześniej czy później i dlatego trzeba się na to przygotować. Ja myślę, że nie ma co panikować. Trzeba wierzyć w to, że naukowcy prędzej czy później wykryją sposób na leczenie tej choroby. Trzeba wdrażać pełną profilaktykę, jak rozumiem, to się dzieje. W Europie chorzy to najczęściej osoby, które przyjechały z Afryki, ale w Hiszpanii w stanie krytycznym jest pielęgniarka, która zaraziła się od misjonarza. Ten chory wrócił z czarnego lądu. W Japonii walka z żywiołem. Potężny tajfun przemieszcza się w stronę Okinawy. Wong Fong osiąga w porywach ponad 230 km na godzinę. Na mniejszych wyspach już rannych zostało 14 osób. Na południu Japonii sparaliżowany jest ruch lotniczy. Prawie 30 tysięcy domów nie ma prądu. Wong Fong podąża szlakiem innego huraganowego wiatru, Fanfone, który uderzył w wyspę Honsiu w poniedziałek i wtedy zginęło 7 osób. W północnej części Japonii za to zatrzęsła się ziemia. Trzęsienie o sile 6,2 stopni w skali Richtera nawiedziło rejon oddalony o 100 km na północ od największej wyspy Honsiu. Chodzi o to, aby przypomnieć o dyskryminacji dzieci, pokazać, jak żyją małe dziewczynki w różnych krajach. Bo dziś Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, ustanowiony 3 lata temu przez ONZ, ma zwrócić uwagę przede wszystkim na małżeństwa z dziećmi oraz na przemoc, bo skala tego zjawiska jest ogromna, tłumaczy Weronika Rokicka z Amnesty International. To jest kilka milionów dziewczynek rocznie, które są wydawane za mąż przed 15 urodzinami. Dokładnie 52 kraje na świecie w tym momencie dopuszczają małżeństwa dzieci poniżej 15 roku życia. Szlochając tak o swoim małżeństwie z dorosłym i brutalnym mężczyzną, opowiada 12-latka z Afganistanu. Błagam, pomóżcie mi się z nim rozwieść, bo on następnym razem mnie zabije. Gonił mnie z nożem i całą poranił. Zobacz, jak wygląda teraz moja ręka. Boże, pomóżcie mi. Przecież wiadomo, że to ma bardzo złe skutki. Mariola Raczka, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Ponieważ wczesne małżeństwa przekreślają ich szanse na edukację. Mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie. 3 miliony dziewcząt poniżej 15 roku życia podlega praktyce okaleczenia narządów płciowych. Sprawą zajęła się nasza reporterka Anna Rokicińska. Agnieszka Holland już szykuje się do pracy nad House of Cards, powierzonej reżyserii 2 odcinków kultowego serialu o kulisach władzy w USA. O swoich planach reżyserka opowiedziała podczas spotkania z amerykańską i polską publicznością w rezydencji polskiego ambasadora w Waszyngtonie. I na tym spotkaniu był także Marek Wałkuski. Agnieszka Holland w rozmowie z dziennikarzami podkreśliła, że reakcja w Polsce na wiadomość, że będzie reżyserować House of Cards, była tak niebywała, jakby dostała 3 Oscary. Wszystkie moje nominacje jakby nie zrobiły na ludziach takiego wrażenia, jak to, że reżyseruje parę odcinków serialu. Na pytanie, czym te odcinki, które wyreżyseruje, będą różnić się od pozostałych, Agnieszka Holland odpowiedziała. Wie pan, zawsze jest leciutka różnica, którą fachowcy dostrzegą, natomiast widz nie powinien dostrzec, dlatego że w momencie, kiedy każdy sezon serialu reżyseruje przynajmniej kilku reżyserów, to nie chodzi o ekshibicję reżyserską, tylko chodzi o to, żeby tak opowiedzieć to opowiadanie, żeby to było spójne, żeby widz miał wrażenie, że ogląda jeden film. House of Cards jest produkowany przez serwis filmowy Netflix, który ma ponad 50 milionów użytkowników. Główną rolę w filmie gra znany amerykański aktor Kevin Spacey. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl.

Marcin Wasilewski jest naszym gościem. Witaj, Marcin. Witam serdecznie. Właściwie chciałem zadać ci pierwsze pytanie następujące. Jaki jest Manfred Eicher? No, specyficzna osoba, bardzo silna, silny charakter, osobowość, bardzo interesująca, niesamowicie inteligentny i o takiej wręcz bibliotecznej pamięci, pasjonat muzyki, postać nietuzinkowa. A jak to się stało, że wydajecie płyty w ECM-ie? W latach 90., konkretnie 94-95, zaczęliśmy współpracę z Tomaszem Stańką. No właśnie, tak myślałem. Jako polski kwartet. On wówczas miał międzynarodowy kwartet, a my byliśmy takim zespołem lokalnym. Ale zaczęliśmy wyjeżdżać za granicę na różne koncerty i właśnie między innymi we Frankfurcie, kiedy był przedstawiany polski jazz, Manfred Eicher się pojawił na tym koncercie, o czym my nie wiedzieliśmy. I on wysłyszał jakiś potencjał w tym zespole i zaproponował parę lat później Tomaszowi, żeby następną płytę dla ECM-u już zagrał, na przykład z nami, nagrał. I tak się też stało w 2001 roku. No i teraz jest nowa płyta, nosi tytuł Spark of Life. Przepiękna. Aha, właśnie, tak jeszcze chciałem zapytać, pan Manfred wesołych płyt to raczej nie wydaje, prawda? Ja wiem, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ECM ma specyficzny klimat, brzmienie, tak. I jak gdyby my naturalnie się wpasowujemy, myślę, z naszą melancholią polską, czy nostalgią właśnie w klimat tej wytwórni. Piękny ten album. Taki właściwie na jesień fantastyczny. Zresztą i okładka sugeruje też już taki jesienny trochę odlot. Opowiedz, dlaczego Joachim Milder? Bo chcieliśmy dodać nowy głos w postaci saksofonu, mhm. Nową osobowość muzyczną zaanektować do swojego brzmienia trio i współpracując z nim przy projektach Litanii Tomasza Stańko, zauważyłem, że on jest świetnym muzykiem, świetnie się wtapiającym i dodającym dużo od siebie i nie zaburzającym z drugiej strony, nienachalny zbyt, a o to nam chodziło, żeby zachować brzmienie trio i jednocześnie wzbogacić to brzmienie nowym głosem. Mhm. Jest na płycie utwór z repertuaru grupy Hej, to mnie właśnie trochę zaskoczyło. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, czemu? No, to już jest nasza czwarta płyta dla wytwórni ECM i jak gdyby już na pierwszej spontanicznie całkiem zamieściliśmy utwór Hyperballad Björk, czy Hyperballad, nie jestem pewny, jak to się wymawia, i tak to poszło i na tyle to było spontaniczne i taki odzew i wśród fanów i ludzi słuchających tej płyty to miało, że przy następnej nagraliśmy kolejny taki cover i okazało się, że to jest całkiem fajny pomysł i taki nie na siłę i całkiem spontaniczne, bo na drugiej płycie nagraliśmy z kolei Diamonds and Pearls Prince'a, mm. I to był utwór zupełnie nieprzygotowany, który powstał w studio, praktycznie zaaranżowany i zagrany na szybko. I tak samo w przypadku nowej płyty, właśnie utwór Hej, do rycerzy, do mieszczan, do szlachty, pomyliłem pewnie kolejność. No tak, nie szkodzi. Ale to fajnie, bo tytuł pozostawiliście po polsku, czyli ci, którzy sobie kupią tę płytę w Niemczech, w Anglii, we Francji, być może poprzez ten tytuł dotrą na przykład do nagrań grupy Hej. To takie promowanie trochę polskiej muzyki. No na pewno, tak. Hej jest bardziej znany w Polsce zapewne niż moja formacja, ale z kolei jazz jest muzyką międzynarodową, bo nie ma, akurat w naszym przypadku jest to muzyka instrumentalna, więc nie ma słów polskich, dlatego że nie ma słów, uznaliśmy, aby nie przetłumaczać tego tytułu na angielski. Ja myślałem, że taki jazzman jak ty, no to tak od dziecka już się pasjonował tylko muzyką jazzową, a ty tutaj mi mówisz o Whitney Houston, o liście przebojów trójki, o nagrywaniu wtedy takiej muzyki. Czyli to jest coś takiego, że byłeś normalnym człowiekiem, jesteś normalnym człowiekiem, czyli słuchałeś tego wszystkiego, co do ciebie docierało, a potem przyszła fascynacja jazzem, tak? Tak to wyglądało. No jazzmeni to bywają odlotowi ludzie, ale też i całkiem normalni. Za takiego się uważam. Tak, wychowywałem się w rodzinie muzycznej poniekąd. Mój ojciec jest muzykiem i pracę miał w Niemczech. I mieliśmy tą możliwość, aby z moją siostrą, 2 lata starszą, słuchać świeżo wydanych płyt na winylach właśnie. Whitney Houston, jej pierwszą, drugą płytę, Michaela Jacksona, Bad Thriller. Nawet po latach Adam Sztaba, mój kolega z klasy, mi wypomniał, że pamięta, jak się przychodziło do nas i wąchało można, się. Można było dotknąć tego zachodu. Dokładnie, dotknąć i powąchać tą płytę świeżo wydaną. Tak, no my słuchaliśmy z racji też mamy upodobań Stinga, Simply Red, Sade, polskich grup jak Perfect, różnych popowych artystów, ale ja się szybko zainteresowałem jazzem poprzez Herbie Hancocka, Oscara Petersona i później przez wujka, który studiował jazz w Katowicach. Szybko się zafascynowałem w wieku 14-15 lat, już dosyć bardzo silnie takim jazzem zaawansowanym. Aha. Opowiedz o trasie koncertowej, bo wiem, że będzie. Tak, właśnie w niedzielę 12 października zaczynamy trasę promującą płytę Spark of Life i pierwszy koncert będzie miał miejsce w CK Zamek w Poznaniu 12 października. Zagramy w wielu miastach, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim w piątek 17 października, w Białymstoku 19 października, w Warszawie zapraszam, to polska premiera koncertowo-płytowa 21 października w Filharmonii Narodowej. I chciałbym jeszcze nadmienić, że mecenasem tej trasy jest Stołacz i Narodowe Centrum Kultury. Ja myślę, że wszystkie informacje na waszej stronie internetowej można odnaleźć, prawda? Tak, to jest www.marcinwasilewskitrio.com. Okej. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, że teraz, kiedy płyta może trwać 80 minut, to możecie poszaleć i utwory mogą mieć 7 do 9 minut na przykład. Czy myślisz, że gdyby nie nastąpiło to, że powstała płyta kompaktowa i album miałby jednak 40 minut czy 42, to byście nagrywali krótsze utwory, czy tylko na przykład 2 albo 3 na płytę? To zależy od wizji artystycznej. Akurat w muzyce jazzowej bywają na winylach, tak jak Miles Davis na przykład nagrał In a Silent Way, są 3 utwory, tak, które trwają 15 minut, 10. W przypadku jazzu akurat no ciężko utwory 3-minutowe, 4-minutowe, no bo jest to jednak no inaczej skonstruowana forma muzyczna niż piosenki popowe. No z racji na improwizację, na to, że coś się musi zadziać. No oczywiście bywają też i skondensowane utwory. Jazz jest bardzo szerokim pojęciem, szczególnie teraz, kiedy się tak rozwinął na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I dlatego Message in a Bottle Stinga, który normalnie trwał pewnie 3 minuty 30 sekund, w waszej wersji to jest prawie 8 minut. Marcin Wasilewski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za cudowną płytę Spark of Life. Proszę się nią zainteresować, naprawdę warto. Dziękuję. Dziękuję. Thank you. Uwielbiam takie listy. Słuchaczka napisała, a wy nie jesteście czasami Stasiemki? Uwielbiam pana Marcina słuchać, jak mówi, jak gra. Nie jesteśmy Stasiemki, ale wiesz co, jak powiedziałeś, że trasa się zacznie 12 października, a dzisiaj jest 11, więc pomyślałem, że to może zabrzmieć tak, jakbyśmy to nagrywali, nie wiem, 10 dni wcześniej. Jeszcze chciałeś opowiedzieć historię związaną z tym utworem. Tak, musimy przeprosić Sławka Kurkiewicza, który gra solo na basie, a wiadomo, że jak jest solo basu, to zawsze się coś wydarza. Mam nadzieję, że nam wybaczy. Mam taką historię związaną z tym utworem, już pomijając, że ze Sławkiem grałem ją za młodych lat na basie, on na gitarze, także mam emocjonalny stosunek do tego utworu. To wyjeżdżając na sesję nagraniową, linia lotnicza odmówiła nam zabrania basu. Mhm. Dzień wcześniej graliśmy koncert i zapowiadając ten utwór, nie zdradzając tytułu, powiedziałem, że ten utwór można usłyszeć w radio. Następnego dnia już podczas tej nerwowej sytuacji, kiedy Sławek został z tym basem, musiał wziąć inny lot, byliśmy cali zestresowani, czy w ogóle uda się na tym kontrabasie zagrać, nagrać próbę. Jedziemy z Michałem z autobusem z Milano do Lugano i słyszymy w radio Message in a Bottle w wykonaniu The Police. Ja mówię, nie, to jest jakiś znak, to musi być bardzo dobry znak. I faktycznie to był dobry znak, bo jeszcze widzieliśmy takie SOS na zjazdach z autostrady, a on tam śpiewa... Tak, SOS to the world. Tak, dokładnie. No i to było niesamowite, takie mistyczne wrażenie i to był faktycznie dobry znak, gdyż na nagraniu zagraliśmy ten utwór za pierwszym podejściem i to jest właśnie na płycie zamieszczone. To powiedz jeszcze, która godzina tam jest zegar, żeby było wszystko jasne? 11:29. I pół nawet. I pół. Marcin Wasilewski, trio Spark of Life. Dziękuję ci bardzo już teraz na pewno. Dziękuję uprzejmie. SOS to the world. Message in a bottle. Marcin Wasilewski, trio z płyty Spark of Life. 21 października koncert w Warszawie. To tak przy okazji. Za 28 minut godzina 12, to teraz już cofamy się o 40 lat. Lista przebojów Radia Luksemburg. There was caviar and long tall glasses with wine. frail to stare. You know I can't dance, you know I can't dance. You know I can't dance, you know I can't dance. I can't dance. I am a man of the road, a hobo by name. I don't seek entertainment, just poultry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand. If you were as hungry as me, then I sure you will understand. Now wait a minute. Of course I can dance, of course I can dance. I'm sure I can dance, I'm sure I can dance. I can dance. Sayer, Long Tall Glasses, lista przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. Drugi wybór też taki oczywisty, ponieważ ta piosenka za tydzień pewnie już wypadnie z zestawienia 40 lat temu. No to dzisiaj jeszcze Casey and the Sunshine Band. We'll be right back. Nie był to chyba największy przebój zespołu Casey and the Sunshine Band, bo mam dwa zestawy The Best i The Very Best Of i tam nie ma tego utworu, ale szczęśliwie mam składankę Sensational 70s. Queen of Clubs, Casey and the Sunshine Band. Będzie jeszcze mały bonusik, ale to za moment. Autopromocja. Wielkie wydarzenia artystyczne z okazji Dnia Papieskiego w Polskim Radiu. Dalekie. Najwybitniejsi polscy kompozytorzy. Wybrzeża. Młodzi aktorzy i piosenkarze skupieni wokół Ireny Santor i Janusza Radka. Ciszy. Przewodnikami po poezji Karola Wojtyły będą Piotr Franczewski i Krzysztof Gosztyła. Dalekie wybrzeża ciszy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego. 16 października, godzina 19. Autopromocja. 40 lat temu lista przebojów Radia Luksemburg, to ja już układałem swoją listę przebojów Radia Żak. I to był ten moment, kiedy w zestawie Radia Luksemburg pojawiła się piosenka z dalekiej Australii. Pomyślałem sobie, może kiedyś tam polecę. Champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. Just one more sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you stand. Tak było 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Takie dawne tańce i melodie. To był Gary Shearston, a na koniec z płyty Dawne tańce i melodie Łobi Dubi, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy i życzymy pięknego dnia.